بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة التوبة شروع شيوا مخ کے درس کے دو آیتوں مختصر تفسیر او معانی ذکر شویو. نند اللہ رب العالمین پا توفیق سرا دریم و سلورم آیت کریم مختصر معانا و تفسیر بیانو. اللہ عز و جل فرمائی وأذان من اللہ و رسولی، او اعلان دے دے طرف دا اللہ تعالیٰ ناو دے رسول داغنا، الى الناس خلقو تا یوم الحج الاکبر پا ورز دلوی حج باندے، ان الله بريء من المشركين ورسوله، د دې خبرې چې یقینا الله تعالی بیزاره دی د مشرکانو څخه، او رسوله او رسول داغه هم بیزاره دی. فإن تبتم فهو خير لكم، پس که چیرې تاسو توبه وایستله نو دا غوره ده ستاسو دپاره. وإن تولیتم، او که چیرې تاسو مخ وګرځو، فعلمو نو پوه شئ تاسو، انکم غیر معجز الله، چې یقینا تاسې نه یاست عاجز کوونکی الله تعالی لرا. وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، او زیره ورکړه کافرانو ته په دردناک عذاب سره. مخکې آیت کریمه کې حکم بیان شو، په دې آیت کې د حکم اعلان ذکر شو چې محاربینو څخه د براءت اعلان دی. وأذان من الله ورسوله، حافظ ابن کثیر رحمه الله د دې معنا کوي وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس، وای دا اعلان دی د الله او د هغه رسول د خوانه، او امر دی، مطالبه ده، او خلکو ته ویره ورکول دي. او علامه شوکانی په فتح القدیر کې وایي والآذان بمعنى الإذان وهو الإعلام، دلته اذان په معنا د ایزان سره دی، او دا خبر ورکولو ته ویل کیږي، اعلان ته ویل کیږي. الى الناس خلقو تا، مخ کیو فرمائل الى الذين عاهدتم، او وسو فرمائل الى الناس، نفتح القدير والا لکی التعميم في هذا اي انه ايذان من الله الى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم. ويالت خاص مرادو، دلت عام مراد دے، التا تخصیص او دلتا تعمیم دے، چې دا الله عز و جل لخوانا ټول خلکو ته دا اعلان دے، کوم خاص قوم پورې فقط دا خبره مربوط نه ده. مخ کې هغه محاربین کفار مرادو چې معاهده نقض کړی وا، او دلته ټول محاربین مراد دي که هغه معاهد دي او که غیر معاهد دي. د ټولو نه الله او دغه رسول علیه الصلاۃ والسلام بری دی. داسې نه ده چې کوم معاهد په خپله وعده باندې وفا کړی وي هغه نه الله او دغه رسول علیه السلام راضی دی، نه. شرک چې په چا کې موجود شو الله رب العالمین او دغه رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه بری دی. یوم الحج الاکبر، په ورځ د لوی حج باندې، د حج ورځ د ظرف زمان دی د پاره د اعلان، او په ال اکبر سره ورله صفت راوړی دی، ځکه په دې ورځ خلک راوځي کیږي، خلک راټولیږي، او یا د حج لوی اعمال په دغه ورځ ترسره کیږي، ځکه وته ال اکبر وایي. بیا دې ورځ نه کومه ورځ مراد ده؟ د عرفې ورځ ده او کنه یوم النحر ده؟ د لوی اختر ورځ مراد ده؟ دې کې د علماو اختلاف دی. اول قول په دې کې دا دی چې دین مراد د لوی اختر ورځ ده، یوم النحر ته مراد ده، او دا قول د علي رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، ابن ابي اوفا او مغيره بن شعبه رضی الله عنهم اجمعين څخه نقل دی، او امام مجاهد هم دا قول کړی دی. دویم قول دا دی چې دین مراد د عرفی ورځ ده، چې دا قول د عمر او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی. امام طاووس او امام ابن جریر هم دې ته ترجیح ورکړې ده، خو اول قول په دې کې راجح دی. بیا حج اکبر هر حج ته وایي، او حج اصغر عمرې ته وایي. عموما خلکو کې دا مشهوره ده چې کم حج کې عرفه د جمعې په ورځ باندې راشي هغې ته حج اکبر وایي. هغه خلک سخت خوشحالی و یره ما حج اکبر کړی دی، او دا نور حجونه حج اصغر ګڼي. خدای یو غلط فکر دی، غلطه نظریه ده چې په دې عامو خلکو خوره شوې ده، سره د دې چې هر حج حج اکبر دی، عمره حج اصغر دی. خدا عوامو خلکو دا فکر د دین اغسته دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کم کال باندې حج کوو، نو په هغه کال باندې عرفه د جمعې په ورځ باندې راغلی وه، نو داسې اتفاقي خبره وه. نور چې الله رب العالمین په انسان باندې د ایمان او اسلام او صحت او عافیت په حالت کې حج وکي، نو دا حج اکبر دی. ان الله بریء من المشرکین ورسوله، د براءت خبر او د براءت اعلان مخکم ذکر شو، او دلته هم چې کوم دی بیا راوړو. نو په دې آیتونو سره الله رب العالمین د اسلامي شریعت یو امتیازي حکم بیانوي چې الله او دغه رسول علیه الصلاۃ والسلام د مشرکانو څخه بری دي. په اسلام کې معامله د انسانانو ترمنځ باندې دا په اسلام او ایمان سره کیږي، په خلاف د سیکولرزم او نړیوال کفري قوانینو چې هغه کوشش کوي، هڅه کوي چې په نړۍ کې معیار انسانیت وګرځي، وطنیت وګرځي، لادینیت وګرځي او مادیات وګرځي، او هر انسان که دا کافر دی او که مرتد دی او که زندیق دی او که ملحد دی، دا دې محترم وي، دا دې مکرم وي، او دا دې د انس لایق وي. نور دین کوم ضروری خبره نه ده، بلکې دا یو اختیاري او غیر ضروری امر دی. دا هر چا خپل اختیار دی، که څوک مسلمان کیږي او که څوک هندو کیږي. تعامل په دین باندې په اسلام باندې دا نه دی پکار. هم دې دپاره دا ټول کفار سره رایوځای شوي دي، هم دې دپاره، هم دې عقیدې او نظریې دپاره کوششونه کوي، مالونه مصرفوي، خپل امکانات او پوځونه او ټیکنالوژي مصرفوي. که دا بین الملل سازمان دی، که یونما ده او که ناټو ده او که دا څومره اتحادونه او ائتلافونه دي، د دې ټولو مقصد همدا دی چې تعامل په منځ د انسانانو کې او تعامل په نړۍ کې دا په دین سره نه وي بلکې دا په انسانیت سره وي، وطنیت سره وي او مادیت سره وي. که دا انسان د هر مسلک او مشرب سره تعلق ساتي، که دا یهودی دی که نصرانی دی که هندو دی که سکھ دی که مجوسی دی او که مرتد دی، هم جنس باز دی که لوتی دی که زانی دی او که شرابی دی، خو چې انسان دی دا به نه وجل کیږي، نه به تړل کیږي، نه به بیزتی کیږي، د ژوند ټول حقوق ورله ثابت دي. اگر که خپله په دغه کاذبه دعوه کې هم دروغجن دی او کذابین دی، ځکه د مسلمانانو احترام نه کوي، مسلمانانو اکرام نه کوي. دا ولې؟ ځکه چې مسلمانان اسلام غواړي، ایمان غواړي، حیا غواړي، عزت غواړي، خپل عزت هم غواړي، د رسول علیه الصلاۃ والسلام عزت هم غواړي، د رب العالمین عزت او تعظیم هم غواړي، د قرآن کریم قدر هم غواړي، او د ټولو اسلامي شعائرو قدر دی په ځان باندې لازم بولي. نو دیو جنا مسلمان نیول کیږي هم، مسلمان تړل کیږي هم، مسلمان زوریږي هم، مسلمان بدنامیږي هم، د مسلمان په خلاف باندې تلافونه هم کیږي. نو د کلمې د لوازمو څخه یو مهمه عقیدوي مسله ده چې په دې آیتونو کې ذکر شوې ده، دې ته عقیده د الولا والبرا ویل کیږي، چې الله او دغه رسول علیه الصلاۃ والسلام د چا څخه براءت او بیزاری وکي، بیا به مؤمن هم دغه نه بیزاری کوي، هغه سره به بیا مؤمن دوستی نه کوي، خواخوږي به نه کوي، احترام به نه کوي، او آن تر دې پورې چې د ځمکې په سر باندې دغه انسان د ژوند حق هم نه لري، د چانه چې الله رب العالمین براءت کړی دی په دې آیتونو کې. او داسې د البرا عقیدې متعلق آیتونو کې د کفارو په یوې بلې ډرامې تقارب ادیان باندې هم کلک ګزارونه شوي دي. د کفار کوشش کوي د مختلفو ادیانو خلک یو بل ته نږدې کوي، خو دین او کفر، اسلام او سیکولاریزم، اسلام او یهودیت، نصرانیت، هندو مت، سکیت او مجوسیت دواړه په یو ځای کې نشي راجمع کېدی، دواړه حق نشي ګرځېدلی، حق به تل یو وي، دوه ادیان حق نشي کېدلی، خامخا یو به حق وي او بل به باطل وي. نو حق او باطل دا نه جمع کیږي، غور او اوبه نه جمع کیږي. پسینه کې الله رب العالمین دا یو زړه پیدا کړی دی چې دا به صرف او صرف د رب العالمین بندگی کوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف دغه غایت د انسان د تخلیق. په یو زړه کې یو عقیده ځایېږي، د بلې لپاره پکې هیڅ قسم ځای نشته دی. هغه لوښی چې په هغې کې صفا شده پراته دي، نو کله چې دې سره ناولتیا ورګډه شي بیا ورته شده نه ویل کیږي، اسم او وصف دواړه تغییر کوي. نو دغه شان په کومه سینه کې چې یهودیت، نصرانیت او سیکولاریزم وغیره لپاره همدردی او دوستی پیدا شوه، دغه سینه کې بیا اسلام نشته، او دا د کفار او مرتدینو څخه د براءت عقیده نن سبا ډیره مفقوده شوې ده. کفار او مرتدینو سره خلک کینی پاسي، تعلقات ورسره ساتي، راشه درشه ورسره کوي، دوستی ورسره کوي، انډیوالي ورسره کوي، د مجبورۍ د حالاتونه علاوه هم هغې سره تعامل کوي. تر دې پورې خلک د غربي اشغال په اثر کې راغلي دي چې دا دعوم کوي، وای کافر ته کافر موایست، بلکې دې ته غیر مسلم موایست. دا غیر مسلم لفظ ورته لږ نرم ښکاري چې مسلمان نه غیر بل دین والا دی، نو ځان تهذیب یافته بولي. خو موږ وایو چې کتاب الله کې الله عز وجل د اوو آسمانونو د پاسه نه جبریل علیه الصلاۃ والسلام ته دا کلام ورکړی دی، او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی، او نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته بیان کړی دی، صحابو ته بیان کړی دی، او بیا تر موږ پورې په تواتر سره نقل شوی دی او ثابت شوی دی. په دغه کلام کې موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې کفارو مشرکانو د پاره د کافرو لفظ استعمال کړی دی، شر الدواب ورته ویلی دی، د سپو نسبت ورته کړی دی، د زناورو نسبت ورته کړی دی، د ګونګیانو او د چاړاګانو نسبت ورته کړی دی. نو موږ دا نبوي الفاظ او دا د الهي کلام تعبیرات هیڅکله نشو پرېښدی او نه به هیڅکله وروسته کو. نور غیر مسلم او کافر دا یوه معنا ده، خو بعضې خلک د دې نه فهم غلط اخلي. اسم بدلولو سره حقیقت د شی نه بدلیږي، ځکه قاعده دا ده: الاسماء لا تغیر المعانی والحقائق. نمونو سره د یو شی حقیقت نه بدلیږي، معاصر نمونو سره شرعي اصطلاحات نه بدلیږي. اگر که نن سبا کفار او مرتدین او غرب پلوه خلک د حقایقو بدلولو ناکام کوشش کوي، چې یو ځای کې به انشاء الله بیان وشي، نو الولاء والبراء، دوستی او دشمنی، ملګرتیا او دښمنی، دا یوه مهمه عقیده د مسلمانانو ورونو. الولاء والولاية والولاية ویلې کیږي څه ته؟ محبت ته، نصرت ته، موافقت او ملګرتیا ته. او البرا ویلې کیږي بغض ته، لریوالي ته او دښمنۍ ته، چې الولا د البرا ضد دی، دواړه نقیزین دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوه کې وایي: فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. يقينا د توحيد گواهی دا تقاضا کوي چې محبت بنه کوي دا انسان مگر د الله لپاره، بغض بنه کوي مگر د الله لپاره، دوستی بنه کوي مگر د الله لپاره، او دښمنی بنه کوي مگر د الله لپاره. او الله چې د کوم شي سره محبت کوي نو دا به مور سره مینه کوي، او هغه چې د سشي سره بغض کوي نو دا به مور سره بغض کوي، په سشي چې امر کوي نو دا به په امر کوي، او د سشي نه چې منع کول کوي دا غینه به دام منع کول کوي. او ته به امید صرف الله نه ساتي، ویره به د الله نه ساتي، سوال به صرف او صرف الله رب العالمین نه کوي. وایي دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی، او دا هغه اسلام دی چې الله رب العالمین په دې باندې ټول انبیای کرام نازل کړي دي. قرآن کریم کې دا عقیده ډیره زیاته بیان شوې ده: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فدي طول النصوص كي الله عز وجل دا خبر ذكر كلي دا چې مؤمنان د یو بل دوستان دي، او مؤمنان د الله عز وجل اولیاء دي. جبريل عليه السلام، ملائکه او رسول الله عليه الصلاة والسلام د مؤمنانو اولیاء دي، او د کفارو دوستي او ولایت نه منه راغلي ده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. طبراني په حدیث کې مرازي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی دي: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. د ایمان تر ټولو مضبوطه کړه د الله رب العالمین دپاره دوستی کول دي، د الله رب العالمین دپاره دښمنی کول دي، د الله رب العالمین دپاره مینه کول دي، او د هغه دپاره بغض کول دي. نو الله رب العالمین بری دی د مشرکانو نه، براءت کوي، بیزاری کوي. بیا د الولا والبراء مختلف تفصیلات دي چې دا اوس مقام نه دی. ورسوله دا مرفوع دی، مانا الله رب العالمین هم بری دے او رسول علیہ الصلوۃ والسلام هم بری دے، نو یا خدا عطف دے په موضع د اسم د ان باندې، او یا دا مبتدا دا و خبر محذوف دے، و رسوله بری منهم، نسب هم په دې کې ویل شوی دے چې ان باندې عطف شي لفظن. د جر اعراب هم پکې بعض خلکو جاری کړی دی چې کله دا واو قسم یې شي او رسول مقسم به شي، خو دا اعراب کمزورې دی ځکه په رسول علیه الصلاۃ والسلام باندې قسم نشي کېدی. من حلف بغیر الله فقد اشرک، او یای علت ورله دا بیان کړی دی جر د پاره چې دا جر لیل جوار دی، خو رفع په دې کې غوره ده. فإن تبتم، که چېرته تاسو توبه وویستله، د څه شي نه توبه وویستله؟ نو دلته خبره د کفر او شرک روانه ده، نو مانا دا فإن تبتم من الكفر والشرک، د کفر او شرک نه که تاسو توبه وویستله. او دلته التفات شوی دی د غایب نه مخاطب ته، او په دې بلاغت کې فایده زیادت د تهدید ده. مخکې د غایب خبرې روانې وي، وسې دغه کفار مخاطب سغی سره ذکر کړه چې تاسو ته وایم ای کفارو، او تهدید سره سره په دې کې توبې تم ترغیب دی چې توبه وباسئ. و ان تولیتم، او کچیرې تاسو مخ وګرځو اعراض مو کو د څه شي نه، د کفر نه، د شرک نه، او د الله او د هغې د رسول علیه الصلاۃ والسلام مخالفت نه، توبه مو ونه ویستله او په کفر باندې باقی پاتې شوی، فاعلموا انکم غیر معجز الله، نو په دې خبره باندې پوه شئ چې الله عز وجل څخه نشي خلاصېدی. الله رب العالمین تاسو نشي عاجزه کولی، ځان ته نشي خلاصولی، نو هغه به تاسې رانیسي او د خپلو اعمالو بدله به درته درکوي. وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، دلته کفارو ته په دردناک عذاب زیری ورکولو سره مقصود تحکم دی او سپکاوی دی، استهزا ده، ځکه په دردناک عذاب سره زیری نه ورکول کیږي. خدا په طریقه د تحکم سره الله عز وجل ذکر کړی دی، او په دې کې سخت تهدید مقصود وي. مخکې آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، مگر آکسان چې تاسو سره لوز کړو من المشركين د مشرکانو نه، ثم لم ينقصوكم شيئا، بیا په لوز کې څه کم نه دې کړي ستاسو نه شيئا د هیڅ شي، ولم يظاهروا عليكم، او نه کومک کړی دی ستاسو په خلاف باندې احدن هیچ چا سره، فاتمو الیهم عهدهم، نو پوره کړی د هغوی سره لوز د هغوی، الی مدتهم تر نیټې خپلې پورې، ان الله یحب المتقین، یقینا الله تعالی مینه کوي متقیانو سره. دا اوس استثناء شوه د ما قبل نه، زجاج وای د برات څخه استثناء ده، او جار اللازم محشری په کشاف کې وای چې دا استثناء ده د فصیح څخه، او استثناء په معنا د استدراک ده، او فصل چې راول شوی په منځ کې و اذان سره، نو دا فصل په اجنبی سره نه ده. الا الذين عاهدتم من المشركين، پدې آیت کریمه کې دویم قسم مشرکان ذکر کیږي چې هغه سره د معلومې نیټې معاهده شوی و، او هغه خپل عهد نو مات کړي بلکې په خپل عهد باندې وفا کړي و، او دا دلیل دی د دې خبرې چې دغه معاهدینو کې بعض خلکو خپل لوزونه مات کړي او بعض په خپل لوز باندې کلک ولاړ وو، چې دغه په لوز باندې وفا کوونکي بنو زمرا، او بنو کنانه څخه بنو مدلجو. الله عز وجل فرمایل چې لوز چا مات کړی دی هغې ته د لوز ختمېدو خبر ورکوي، او چا چې په عهد باندې وفا کړی ده نو هغې سره خپله نیټه پوره کوي. خو مخکې الله عز وجل شرط لګوي چې دغه عهد به د چا سره پوره کوي. اول شرط دا دی ثم لم ينقصوكم شيئا، معنا د هغې له خوا نه به کوم نقص کوم نقصان نه وي واقع شوی، نه لږ او نه ډیر. دلته امام عکرمه و عطا بن یسار وایي دا په ضاد سره دی، ای لم ينقضوا عهدکم، چې ستاسې لوز یې نه دی مات کړی. دا یو شرط شو په معاهده کې. دویم شرط دا دی ولم یظاهروا علیکم احدا، ستاسې په خلاف به کوم دښمن سره کومک نوی کړی. نو دغه دو شرطونه چې په کومو معاهدینو کې وموندلی شو، هغې سره د عهد ماتونکو په شان معامله مه کوئ. اگر که دا سلور میاشتې تیری هم شي، نو بیا مور سره تاسې خپله نیټه پوره کئ. ازواء البیان کې مفسر شنقیتی وایي د دې آیت مفهوم مخالف دا دی چې مشرکان کله د معاهدې نقض وکړي نو قتال ورسره جایز دی، لکه دا خبره په ډیرو آیتونو کې ذکر شوې ده. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نکل چی معاهد کافر عهد مات کی داغی پا خلاب بیا جنگ کولی شی، وسنن سبا چی کمو تنظیمونو معاهدی کړی دی، طالبان دی او که غیر طالبان دی، اول خدا معاهده غیر شرعی دی، خو بیا هم د جانب مقابل لخوا دا معاهده ندی بلکې دا تسلیمی د کفارو تا، اغه د خوانه د پالیسی چې کمی پابندیا نه لګول کیږي د وضعی قانون منل پدی کې راځي. د بین الملل او ملګرو ملتونو کفری او شرکی قوانین منل پدی کې راځي، پدی باندې ور سره اقرار کوي، نو بیا ور سره سوله کوي، بیا ور سره مذاکرات کوي، بیا ور سره معاهده کوي. لکه د طالبانو حال د چانه پټ نه دی، خو بالفرض کدا معاهده شرعی شي تعلیق بالمحل، نو جانب مقابل کافر د خوانه چې کله د دې عهد لحاظ ونه ساتل شو، نو بیا به ورسره قتال کولی شي. نه دا چې دانن سبا تنظیمیان ورسره کلک ولاړ دي او جهاد او قتال ورسره نه کوي، د هغې دفاعګانې کوي، د مسلمانانو نه ساتي، د مسلمانانو بریدونو نه ساتي، د اسلامي خلافت مجاهدینو عملیاتو نه ساتي، شادی گزارونو نه ساتي، چې دا د کتاب الله صریح مخالفت دی او هیڅ جواب نه لري. په دنیا کې جواب په دلیل سره نه لري، نو الله رب العالمین مخې ته به څه جواب وایي؟ نو دغه دوه شرطونه چې په چا کې وموندل شول، نو هغې سره خپله وعده او نیټه پوره کوي. ولې؟ ان الله يحب المتقين، دا علت شو د ما قبل دپاره. اتمام د عهد زکه وکي، وعده زکه پوره کوي، لو زکه پوره کړي، د معاهده خلاف زکه مکوي چې الله عز وجل متقین خلق خوښوي. لوز چې دی یو ځل وکړو، وعده چې دی وکړله، د هغې خلاف بیا نه دی جایز. اگر که کافر سره ولی نه وي، په عهد باندې وفا کول دا د ایمان نښه ده، او د عهد خلاف کول دا د منافقت نښه ده. حدیث کې راځي کنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اذا وعد اخلفا، دا د منافق نه خدا چې وعده وکړي به خلاف کوي. و اذا عاهد غدرا، او کله چې عهد وکړي معاهده وکړي بیا پکې خیانت کوي. الحرب خدعه، دی وجن علماء لیکلي دي حدیث کې چې راځي چې جنگ دوکه ده، نو پاغي کې به هم انسان ته ګوري عهد ما تول او د امان ما تول بنوي. امام نووي رحمه الله په شرح د صحیح مسلم کې دا خبره ذکر کړې ده، په دې باندې اجماع ده، دا اجماعي مسله ده چې یو ځل دې کافر سره عهد وکړو، نو بیا به دا نه وي چې جنگ کې خو چل جایز دی او جنگ کې دوکه جایز ده، راشه د عهد مات کا، امان مات کا، نه دا به نه ماتې. نو دا د دې دوو آیتونو مختصره خلاصه وه چې په دې کې الله رب العالمین براءت ذکر کړی و. او د هغه کفارو استثناء کړې وه چې هغې په خپله معاهده باندې وفا کړې وه. لفظي ترجمې ته غوږ شئ. واذان من الله ورسوله للناس، او اعلان دی د طرفه د الله تعالی نه او د هغه د رسول د خوانه، الناس خلقو ته، یوم الحج الاکبر، په ورځ د لوی حج باندې، ان الله بریء من المشرکین، د دې خبرې چې یقینا الله تعالی بیزاره دی د مشرکانو نه، ورسوله او رسول د هغه بیزاره دی، فإن تبتم فهو خير لكم، کچری تاسو توبه وستله دا غوره ده ستاسو دپاره، و ان تولیتم، او کچری تاسو مخ وګرځو، فاعلموا انکم غیر معجز الله، نو پوه شئ تاسو چې یقینا تاسو نه یاست عاجز کوونکی الله تعالی لرا، وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، او زیر ورکه کافرانو ته په دردناک عذاب سره، إلا الذين عاهدتم من المشركين، مگر هغه کسان چې تاسو ورسره لوز کړیو د مشرکانو نه، ثم لم ينقصوكم شيئا، بیا یې په لوز کې څه کمی نه دی کړی ستاسو نه د هیڅ شي، ولم يظاهروا عليكم احدا، او نه یې کومک کړی دی ستاسو په خلاف باندې هیڅ یو تن سره، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، نو پورا کئ تاسو داغی سره لوز داغی تر خپل نیټه پوری، ان الله يحب المتقين، یقینا الله تعالی مینا کوي متقیانو سره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.